राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 अक्टूबर 1994 को साय 3 बजे रामजीवाई सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न वो करें जो अपने साधन करने में अड़चन आती हो, व्यवहार में भी अड़चन आती हो, जनान ऐसे जाल में फंस गए वो प्रश्न करे। ऐसे तमाशे प्रश्न नहीं करना चाहिए और समझ कर ही करना चाहिए। अब करता दृश्य कौन है? देखने वाला दृश्य होता, करने वाला करता होता। मान लो व्यक्ति यदि पाप करता है तो करने वाला कौन है? कराने वाला कौन है? करने वाला तो है मनुष्य और कराने वाला है लोभ क्रोध लोभ मोह। इस पाप का दोषी कौन होता है? जो करता है वो होता है। स्थूल शरीर के कहने फिर इस पाप का स्थूल शरीर तो रहता नहीं, फिर पाप का फल कौन भोगता है? गाड़ी चलती है, मोटर चलाते हैं तो मोटर में एक आदमी मर गया, उसको मनुष्य ने तो छुआ ही नहीं और मोटर ने मर दिया। मोटर को दंड होता है, चलाने वाले को होता है, वो चलाने वाले को होता है। स्थूल शरीर से किया पाप स्थूल शरीर मर जाओ, करने वाला पाप का भागी होता है। हाथ भाव से शरणागति हो जाए तो सब ठीक हो जाता है। और शरणागति क्या है? वो शरणागति ले ली मैं शरण हूँ नहीं है। जैसे लड़की का ब्याह हो जाता है तो वो कभी अपने कुंवारी नहीं मानती, इसलिए शरणागत होने पर अपने संसार का मानता ही नहीं। वो शरणागति है, वो सब ठीक हो जाता है। एक पुरुष में लिखा है कि उद्देश्य होता है तो पता आना है, और भाव 3 पैसा है, क्रिया 1 पैसा है। तो जब तपादी क्रिया, जब तपादी क्रिया नहीं है, उपासना है तो वह फल जाता है। क्रिया की जाती है जो संसार की, वो क्रिया है, उन क्रिया में कोई ज्यादा तत्व नहीं है। ठीक तरह समझो। अब इसमें उत्तर नहीं हुआ पूछो, मारने की बात नहीं। भीतर में कोई जलन नहीं है, पास प्रश्न तो होना चाहिए। अपने हलचल हो, समाधान ना हो, वो नाक समय बर्बाद नहीं करता। दुनिया का समय बड़ा कीमती है। नारायण नारायण नारायण मर जाओ लिख दिया। आपको लिखने में समय लगा, मेरे को पढ़ने में लगा, सुनाने में लगा, इतने आदमी को खर्च हुआ, फायदे गए। कृपा करो कृपाना गहरी बात पूछो। ये भक्त आया है कि भगत की इतनी कहते भगत है। संजीवनी में लिखा है कि भगत पवित्र होता है और नित्य प्राप्त है। शरीर संसार में से मेरा करने से नित्य प्राप्त परमात्मा को अप्राप्त सा मालूम होता है। संसार में रहने से भक्त का अंतःकरण पूर्ण पवित्र हो जाता है। भक्त तीर्थों को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। इतना पवित्र क्यों हो जाता है? एक कारण क्या है? रहस्य आज खूब ध्यान देंगे सुना आप लोग। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात मैंने बहुत बार कही है, या फिर भी कहता हूँ और फिर कहने से अरुचि नहीं हुई अभी मेरे उतार नहीं होती है। आप लोग ध्यान दे तो बड़ा लाभ होगा। संसार की चीजें जैसे प्राप्त होती है ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। ये बहुत काल का है विषय, पर हमारे भाई बहन ध्यान नहीं देते। एक जची हुई है कि करने से काम होता है, करने से हो जाएगा। इसमें भाव और ज्ञान इसमें कारण है खास, परमात्मा प्राप्ति में क्रिया खास कारण नहीं है। करने से उसकी प्राप्ति होती है जो पहले प्राप्त नहीं है। मानो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु की करने से प्राप्ति होती है, और पहले से मौजूद है उधर तो ध्यान देने से हो जाती है। सही, बड़े रहस्य बात है। थोड़े में इतना पवित्र क्यों है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि अमल है। स्वयं ये स्वयं मल रहित है, सहज सुख राशि है, अविनाशी है, महान पवित्र स्वतः जैसे भगवान है वैसा ही ये पवित्र है। ये केवल संसार का भक्त होने से ही मलिन हुआ है। अनन्य भक्त हो जाए संसार की भक्ति न रहे, मन भोग भोगने की संग्रह की इच्छा सर्वथा मिट जाए बिल्कुल, तो महान पवित्र हो जाएगा। भगवान को पवित्र कहेंगे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि पवित्र है। रहस्य क्या है कि पवित्र है, ये रहस्य है। खास क्या रहस्य इसमें, चेतन अमल मल रहित है, तो संसारी वृत्ति होने से ही मल है। ये संसार का आदर नहीं है, इसका महत्व नहीं है, तो मल है ही नहीं, उसमें है नहीं। तो मूल रहस्य क्या है, मूल रहस्य ये है, खास मूल तत्व है। अब इसमें शंका करो, जो भाई शंका करे फिर बातें बढ़िया होगी। सत्यशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मूल में मल है नहीं। ये साधन करना पड़ता है कितना, कि जैसे यहाँ से कोई कोष भर दूर चला जाए तो दूर चला जाए दूरी मिटाने के लिए आता है तो कोष भर चलना पड़ता है। कोष भर चलने के बाद में है जो जगह थोड़ा जाता है अपना, तो संसार का सुख लिया है जितना दूर गया है उतना उसको करना पड़ेगा। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना कारण नहीं है। जो की जाएगी चीज वो अनुत्य होगी। कर्म का फल नित्य कभी नहीं होता। कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो उससे फिरने मिलने वाला फल आदि और अंत वाला ही होता है। अब शंका करो इसमें, जो संदेह हो बोलो। कर्म का फल नित्य कैसे हो जाएगा, परमात्मा के कर्म का फल कैसे हो जाएगा। मैंने बहुत कहा है, अरे भाई कर्ण है नहीं, कर्ण सापेक्ष नहीं है चीज ये। प्राय आज बैठी हुई बात है, जो वेदांत का विचार करते हैं उनके सामने अंतःकरण निर्मल नहीं है, प्राय चीज यही बैठी हुई है, यही हमारे बैठी हुई थी, ऐसे ही लोगों को बैठी हुई है ये बात। वो कही नहीं थी, सोचते नहीं समझते नहीं। आपके ऐसी जिज्ञासा हो तो मैं बताऊंगा, एकांता जो बताऊंगा विशेष, यार अभी बता दूंगा मैं तो, मेरे तो बताने में उत्साह होता है, हैरानी नहीं होती है। कर्ण तो दूर रहा, ये कारक है छह, उक्ता नुक्त तया द्वेदा कारकाणी भवन्ति षट्। उक्ते तु प्रथमे वश्यात् अनुक्ते तु यथा क्रमम्। तो छह कारक है, उसमें सब में मुख्य कर्ता कारक है। इसमें एक बड़ी सिद्धांत की बात बताता हूँ, ऐसी विलक्षण बात है, मैंने तो वर्षों तक पढ़ाई करी तो समझ में नहीं आई थी, उधर दृष्टि नहीं गई, पीछे पता लगा उधर। ऐसी बात है ये, इसको आज बताऊंगा, उस ध्यान से सुनो। कारक जितने होते हैं छह कारक हुए, जिसमें कर्ता सब में मुख्य कर्ता होता है, स्वतंत्र कर्ता, क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्, सर्वथा स्वतंत्र होते वो कर्ता होता है। तो कारकों से क्रिया की सिद्धि होती है, कार्य मानो करने वाले, किसके क्रिया के करने वाले, वस्तु वस्तु और क्रिया से परमात्मा तत्व तो अतीत है, वो क्रिया में नहीं आता और वस्तु में नहीं आता है। अब क्रिया किसे अतीत है, वहां कर्ता भी नहीं पहुंचता तो कर्ण कैसे पहुंचेगा? अब इसमें शंका और बोलो, मार्मिक बात है। अब इतनी मार्मिक है, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पढ़ने और पढ़ाने पर भी समझ में नहीं थी बात, उधर ख्याल नहीं होता है आदमी का। संसार सभी ईश्वर का रूप है ये कहते थे, सुन लेते हैं, सुन करके भाई बहन क्या करते हैं, अपने को तो अलग रखते हैं, संसार संसार परमात्मा का स्वरूप है, मैं नहीं, आप पकड़ में रहते ऐसे। संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, तो तुम्हारा शरीर मन वाणी इंद्रियों क्या है, परमात्मा का स्वरूप है, पर वृत्ति जाती नहीं। संसार मात्र तो परमात्मा का स्वरूप और मैं एक मनुष्य अलग, ये भाव रहता है वर्षों तक। मैंने 30-30 वर्ष सत्संग करने वालों से पूछा है कि भाई अपना जो संसार का संबंध है वो माना हुआ है सच्चा, तो सच्चा हुआ ही है, सच्चा ही मानते। कोई कह रहे माना हुआ है, माना हुआ कैसे है, मैं जिस माँ से पैदा हुआ मैंने माँ माना है उसको, माँ से पैदा हुआ उसमें माँ है, माँ या मेरी माँ है जिसने मैं पैदा हुआ हूँ, जिसका मैंने दूध पिया है, जिसने मेरे को बड़ा किया है, तो माना हुआ कैसे है, तो सब मनुष्य है। अब यहां तक आ जाएंगे, अरे माँ का संबंध माना हुआ, केवल माना हुआ है, बात यह है सिद्धांत में, केवल माना हुआ है। पर 30-30, 40-40 वर्ष सत्संग करने वालों को पूछा जाए असली उत्तर नहीं देते हैं, मैंने देखा है ये, मैं केवल सुनी हुई बात नहीं कहता हूं। संसार का संबंध है ही नहीं, आप तो नित्य है, सर्वगत है, स्थान असलोयम है, और संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एकदम निरंतर स्थिर रहता है, निरंतर बहता है, दोनों का संबंध कैसे होगा? बात तो ये है, बात कह दो बोले जा रहे भाई, मैं कहता हूँ जी रहे हैं भाई मर रहे हैं, कुछ सैकड़ों बार कही हो तो पता नहीं मेरे को, बहुत कहा है, पर तो सस्ती नहीं कि हम जी रहे हैं, वर्षगांठ वर्षगांठ में टाइम मिलाएगा तो वर्षगांठों से मनाएंगे, हम जी रहे, ये बैठी बात रहती है, मेरे कहने वाले ध्यान ही नहीं देते, आदर भी करते हैं, सुनते भी है, पर भीतर से तो हम तो जी रहे हैं, अरे जी नहीं रहा है शरीर, ऐसी सिद्ध बात उसको भी मानते नहीं, क्यों नहीं मानते, ध्यान देते ही नहीं। सब जगह ईश्वर रूप है तो आपका शरीर क्या हुआ, ईश्वर रूप नहीं हुआ, इंद्रिया क्या हुई, ईश्वर रूप नहीं हुई, क्या मन आपका ईश्वर रूप नहीं हुआ, क्या बुद्धि आपकी ईश्वर रूप नहीं हुई, क्या अहम आपका ईश्वर रूप नहीं हुआ, अरे सब जगह ईश्वर रूप है तो तुम्हारे को छोड़ करके ईश्वर ऐसा लिखा है, ध्यान देते ही नहीं, समझ में आई नहीं बात है। सब जगह ईश्वर रूप है, भरा बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल हो, तो सब जगह ईश्वर रूप है तो ये शरीर ईश्वर रूप नहीं है, अगर ये नहीं है तो दूसरा कैसा है? क्षितिजल पावक मिलन समीरा पंचरति दिया दो शरीरा, एक धातु है, एक धातु होती संसार अलग मैं अलग हूं, अब शरीर अलग मानते हैं। क्या इस पर सोचा है कभी? कृपा नाथ थोड़ी कृपा करो, आप अंधे होकर भजन किए जाओ फायदा हो जाएगा, कुछ भी नहीं जानते हम, कुछ भी पता नहीं है, परंतु हे नाथ हे नाथ राम राम में लग जाओ, निहाल हो जाओगे, तो भगवान करने वालों को ज्ञान भगवान दे देते हैं, पर आप सत्संग से ज्ञान पढ़ना प्राप्त करना चाहते हैं तो ये बातों को भी समझो ठीक तरह से, बड़ा फायदा होगा आपको, चेताने के लिए कृपा करना, आप क्षमा कर देना। मैंने कहा कि मैं पढ़ गया पढ़ा दिया मेरे समझ में नहीं आई, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए इस बात पर, लक्ष्य नहीं जाता इधर, वृत्ति नहीं जाती, पर सिखानी वृत्ति बड़ी बार बार बार बार जाए, ये बाहर वृत्ति से संसार का काम होता है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। परंतु एक बात और सुन लो कि जो भजन स्मरण करता है भगवान के सामने लेकर करता है, उसकी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, विरुद्ध है उनसे। भगवान को लेकर कोई करेगा वो निष्फल होगा ही नहीं, परंतु तत्काल अभी प्राप्ति ये नहीं होगा, लाभ होगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो, मंगल होगा ही। राम इतना कह दिया, इसका भी अविनाशी फल होगा, विनाश नहीं होगा। ये क्रिया नहीं है, ये भगवान का संबंध है। क्रिया केवल होती है, वो एक पैसा होती है क्रिया। तो ये कहना किस विषय में है, जो आप राम राम राम राम करते हो तो इस क्रिया केवल राम राम का क्रिया का फल नहीं है। आप टेप लगा दो राम राम सुना देगी, क्या उद्धार हो जाएगा? वो है क्रिया, उसका नाम है क्रिया। बोलो क्या कहोगे उसको? टेप पर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, उद्धार हो जाएगा टेप का? तुम क्रिया का महत्व देते हो अधिक, इस तरफ ख्याल कराने के लिए तात्पर्य है मेरा। ऐसा नहीं कि कुछ निवृत्त हो गई, भगवान की राम राम ले निवृत्त हो गया, मंदिर में गए निवृत्त हो गया, परिक्रमा दीनी वृंदावन के निवृत्त हो गया, ये तात्पर्य नहीं है। क्रिया मात्र का फल ज्यादा नहीं है, भाव का फल है और बोध का फल है। भगवान का साक्षात स्वरूप वृंदावन पर उदय वहां तो वही हो जाए, तो भाव अनुशोभन है। जब इन शंका तो बोलो, उस शंका उठती हुई बोलो, उससे बहुत बढ़िया होगा बात। हाँ हो सकता है, सुनने से हो जाए, सुनने से हो जाए, बट ये शालिग्राम जी है, अब क्या क्रिया करोगे शालिग्राम जी मानने के लिए? गंडकी नदी में जो पत्थर होते हैं शालिग्राम होते हैं, नर्मदा नदी में जो होते हैं वो शंकर रूप होते हैं, कंकर शंकर है सब, तो मानना ही पड़ेगा। आपको क्रिया क्या करोगे? अब माँ है, शिवाय मानने के कौन सी क्रिया है, बताओ आप? खूब गहरा गहरा शंका करो, बड़े कस गए, ऐसे करो तो मेरे को चुप कर दोगे। हम मम्मी को बोलो मैं क्या उतर दो भाई, मैं भी ऐसी हूँ, अब मुझे हजम मुश्किल हो जाए कि क्या उतर दो, ऐसा पूछो। क्रिया तो बाहर की है, अरे क्रिया की सिद्धि में कारक होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति में कर्ण कर्ण अंतर्गत शुद्ध नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कर्ण अशुद्ध हो जाएगा, ये नहीं है। कारण अंतर्गत शुद्ध करना चाहिए, मैं जोर से कहता हूँ। पर तत्व की प्राप्ति जब होगी, कर्ण कहाँ रहेगा, कर्ता भी नहीं रहेगा। चिन्मय तत्व की प्राप्ति, अब शब्द एक बताऊ, ध्यान देकर सुनना कि जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, बात सच्ची है। अब जड़ आवर शरीर जड़, इंद्रियां जड़, मन जड़, इनके द्वारा होती नहीं तो भजन क्यों करें, बताओ? बढ़िया बता जाएगी, ये सच्ची बात है। नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान शरीर, उसे अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? तो नाशवान के द्वारा थोड़ी, नाशवान का त्याग करने, विनाशी का त्याग करने से विनाशी की प्राप्ति होती है। अरे मनुष्य की बड़ी भारी महिमा, तो उलझ जाओगे, क्या क्या बात है ये? ऐसी उलझन का प्रश्न करो तो सुलझन नहीं हो। तो मनुष्य जन्म केवल ढांचे का नाम नहीं है, मनुष्य जन्म है विवेक का। ये मैंने बहुत बार कही है, तो विवेक है वो मनुष्य जन्म है। ब्राह्मण की हत्या का बड़ा भारी पाप क्यों लगता है? कि ब्राह्मण शास्त्र को देखता है, विचार करता है, विवेकी है, उसके द्वारा कितनों को लाभ होता है, उसे मारने से कितनी हत्या हो गई। गर्भ की हत्या इतनी क्यों है? गर्भ में सब, गर्भ में आए हैं सभी संत महात्मा, और उसमें कौन है क्या पता आपको? तो कितनी हत्या आप कर रहे हो, ब्रह्म हत्या से दुगुनी हत्या है। बेचारा कुछ बोल नहीं सके, कह नहीं सके, दुख प्रकट नहीं कर सके, मारो काटो तो रो नहीं सके, है उसी हत्या कर देना। कितनी महान निर्दयता है, राक्षसों से ज्यादा। इंद्र है वो समझता था कि प्रहलाद पेट में दो हो जाएंगे, तो उसको पकड़ ले गया, गर्भपात नहीं किया। कहीं सुना हो तो बताओ। आज बल्कि हर एक का गर्भपात कर देते हैं। क्या तमाशा समझ रखा है, ये माइयों में ऐसी बात हो गई है। एक बाई गर्भ होती हुई तो वो जा रही थी गर्भ गिराने के लिए, नंद ने रोक दिया, बड़ी दुखी हुई। लड़का हुआ तो मेरे को अब ये तो आप गर्भ गिराते थे, हमारे दे दो, गिरा हत्या करने से क्या फायदा, अब दे दो हमारे को, जान तैयार नहीं। तो गर्भ रहा जब लड़का हुआ, गर्भ हो जाता अब क्यों हुआ, तो हमारे दे दो, तुम समझो गिरा दिया। कितना मोह है, अगर हत्या ही करनी है तो हत्या जितना ही पुण्य हमारे को देने में नहीं है। मनुष्य दे देना कोई मामूली बात है, रोटी नहीं दी जाए महाराज, कपड़ा नहीं दी जाए, बेटा दे दे मामूली हिम्मत है, यार वो काट के फैला देने, खेमे कर बात कर देना। कहां अक्ल गई है हिंदुस्तान की, अब हिंदुस्तान के प्रतिनिधि कौन, गर्भ गिराने वाले, इसका प्रचार करने वाले, वे विदेशों में प्रतिनिधि, इंदौर ने क्या इज्जत चाहिए हिंदुस्तान की, अब कैसे समझाओ। वो कहते हैं समझते समझ समझते नहीं, ये हमारा साथ कुछ मिलता है, इसको कौन पढ़ावे, कौन पालन करे, कौन ब्याह करे, किसी झंझट गिरा दे गिरा सब सुख, कोई ना मैंने पढ़ाना है, ना बड़ा करना है, ना ब्याह करना है, ना केरी गर्ज करनी है, कहीं सब आप मिट्टी सुख ली लड़का चल मैं आप कितनी आ जाए धुंध लेनी है दुका भागवत तो सुनी हुई है, माधव सुनाई हुआ है, धुंधली कहा कि मैं तो विधवा को और कन्या को ठीक मानती हूँ, ये सुखी है, ये तो दुखी है बेचारी स्वागत। गोकर्ण के पिता लाकर कहे पति कहोगे लड़का हो जाएगा, गाय को दे दिया वो फल, गोकर्ण धर्म गाय की ये दशा हो रही, धुंधली की वो धुंधली बनी हुई है। धार्मिक कृपा करना, एक स्त्री ग्रेजुएट थी, उसने कहा कि आप नारी जाति की घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो नारी जाति तुम कहते हो, मैं तो मातृशक्ति कहता हूं, मेरी भाषा तो सुनो। एक ने प्रश्न किया स्त्री की निंदा क्यों करते हो, मैंने मेरी निंदा सुनी तो पूछ दो भाई, तू यू कंठ से मशरूम मारा, कथी क्यों करो निंदा, मैं तो मातृशक्ति कहता हूँ, छोटी सी बच्ची है वो भी मातृशक्ति है, मातृशक्ति कितनी महिमा है, पुरुष से सौ गुणी अधिक महिमा। आप एक भोग सामग्री मानते हैं, त्रिशात को तो आप सरकार बड़ा नारी जाति का आदर करता है, अरे गर्भ गिरा दे स्त्री है तो गर्भ गिरा दो, शूद्रों का सम्मान करते हैं, हरिजन कहते हैं इनको उधार दे पैसे मत दो, बेचारों को वसूल हो रही है, उधार दे मिले, ये सहायता हो रही है, किस तरह से सहायता होती है, क्या होता है भगवान जाने, हमारे अकल में नहीं आता भाई, मेरे को समझाओ, आप अच्छे से पढ़े एकांतार मेरे को समझाओ, मैं समझने की चेष्टा करूंगा। आप मैं कहता हूं सभा में कहता हूं समझाओ, मैं समझू बताओ। वास्तव में आपके व्यवहार में परमार्थ में साधन में बाधा लगती हो, क्या करें वो बात पूछो, तो सृजन होगा मेरे फायदा आपके फायदा को सुनने वाले का फायदा बड़ा फायदा होगा। जितना पवित्र क्यों होता है, क्योंकि ये अपवित्रता क्या है, मैं और मेरा से अपवित्रता है, खास मैं और मेरा, मैं और मोर तोर ते माया जय बस की ने जीव ने खाया, मैं मेरा त्याग दो, पवित्रता स्वतः है आपके, मैं मेरे त्याग से पवित्र हो जाओगे नहीं, पवित्र तो हो, मैं मेरे मलिन छोड़ दे से आप सब पवित्र आप हैं, महान पवित्र है, पवित्राणाम पवित्र हो यम मंगलांध भगवान है जी है। मम साधर्म मागता, गीता कहते हैं मेरे साधर्म को प्राप्त हो गए। साधर्म गीता दर्पण में साधर्म का प्रकरण लिखा है, जो भगवान के लक्षण वही महात्मा के लक्षण, जो भगवान के लक्षण वही भगवत भक्ति के लक्षण है। तो भगवान के समान है, एक ही समान क्या, एक ही है, एक महान पवित्र है। अपवित्र तो नाशवान को आदर देने से है, रुपयों को भोगों को आराम को आदर दिया, इस बात से मलिन हो गए। अब आदर छोड़ दो इनको, महत्व भगवान को दो, आप महान पवित्र सदैव सिद्ध पवित्र, स्वाभाविक पवित्रता है एकदम, इसमें शंका बोलो, शंका उठती हो तो बोलो, खूब विचार करो, गहरा उतरो। परमात्म तत्व सब में है, सब में परिपूर्ण। गीता में भागवत रामायण में लिखा है अगुण सगुण द्वय ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप अगुण निर्गुण सगुण दो है। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, तो व्यापक एक अस प्रभु हृदय अथत, अस प्रभु हृदय अस्थित अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। अब ध्यान देकर आप सब मोसो भाई आप पढ़ दो, ध्यान थोड़ा दो, कृपा करो कि ब्रह्म व्यापक जो परमात्मा है वो अविकारी है और हृदय में है सब। अस प्रभु हृदय अछत, असत होते हुए विराजमान, अविकारी रूप से विराजमान है, विकार होकर नहीं आया है, है जैसा का जैसा विचार है। अरे सकल जीव जग दिन दुखारी, सबके सभी दुखी, कोई भाग पड़ के सब दुखी, सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, निर्विकार रूप से परमात्मा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन, घन घन घन है ठोस आनंद राशि है, अस प्रभु हृदय अचत, आनंद राशि के हृदय में रहते हुए सकल जीव जीव सबका सब दुखी, कोई कोई भांग पड़ गई सड़क एक दो चार दुखी, दस बीस हजार दस हजार लाख दो लाख अरब दो अरब हजार, पर सगले ही सड़क दुखी, कोई एक तो सुख रहना चाहिए, ऐसे प्रभु हृदय अचत सकल जीव जग दिन दुखारी। ऐसे प्रभु हैं तो कैसे है, मैंने गाय का दृष्टांत दिया, गाय बीमार हो गई, कहते काली बीज दे दो, पाव घी दे दो, पाव घी जिसमें आता है डूबेंगे नहीं, पाव घी है ही बीच में, तो पाव घी रहता हुआ गुण कर देगा, ऐसे प्रभु रहता हुआ गुण नहीं करेगा, उसको भी निकाल कर देखकर समझाया जाए तो गुरु कुछ नहीं देता है, बड़े बड़े महात्मा गुरु है वो कुछ नहीं देते हैं, केवल ख्याल करे देखो इधर देखो इधर देते क्या है, वो देगी वो चीज कितना दिन ठहरेगी, आपके घर की चीज है उसको बता देते, ये आपके घर की खुद है, इधर ख्याल कर लिया तो अपने स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। गुरु कहता है मैंने दिया क्या बताओ, आप बताओ भाई, कोई गुरु ने कार्य दे दी कि चीज, गुरु ने तो गुरु बता दिया बस, तुम कहते हो मैं हूं वह मैं निकाल दो हूं, ये परमात्मा का स्वरूप है तो मैंने दिया ये, मैं और घोर मूर्ति माया है, माया है, माया को छोड़ा रहा प्रभु, परमात्मा स्वरूप है, बहुत सुगमता से, परंतु मैं छोड़ने में कठिनता पड़ती है, मैं ऊपर आधार सब उस मैं के ऊपर ही आधार है। परमात्मा में सुगम है कहते सुगम हमें ले लें, सुगम दुर्गम किसको कहते हैं, जो प्राप्त करना चाहता है उसके लिए सुगम कहते हैं, हरे के लिए सुगम कैसे है, अभी हम कहें बिहारी जी के दर्शन सुगम है, पर जावे ही नहीं वह सुगम हो जाएगा, अरे फिर जाओ तो सुगम है पर जाते ही नहीं सुगम कैसे होगा, जाना चाहता तो कुछ नहीं है। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम जाते हुए 60 वर्ष उम्र हुआ मेरे को, नीलकंठ गए ही नहीं, नीलकंठ ज्यादा बड़ा कठिन है। कहते हो 60 वर्ष हुआ नीलकंठ, 7 मील 7 मील पर नीलकंठ दर्शन किए ही नहीं। 60 वर्ष हो गया, 60 वर्ष 100 वर्ष हो जाए तो कैसे हो जाएगा? कोई बहुत कठिन ज्यादा है। आप जाते ही नहीं उधर, ख्याल करते ही नहीं। हाँ सुगम है तो अपने मन जाएगा, अपने ले लोगे। तमाशा नहीं है। आपके लेने की इच्छा हो तो सुगम कहने का तात्पर्य परमात्मा की प्राप्ति से निरुत्साह न हो, निराश कभी नहीं होना चाहिए। वो निराशा दूर करने में तात्पर्य है इसका। सुगमता भी होने की तो आप चाहो ही नहीं मिल जाए, नहीं चाहो तो कैसे मिल जाएगा? बहुत बड़ा भारी कठिन है। परंतु प्रायः सत्संग में व्याख्याना में परमात्मा प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, यही व्याख्या होती है। मैंने भी सुनी, आपने भी सुना ही होगा, मानते ही नहीं। मैं भी कहता हूं तो पुस्तकों की बात कहता हूं, मेरे घर की कहता हूं तो सुषुम कर तुम। अभी गीता में लिखा है सुखे न ब्रह्म संसोच अत्यंत सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। सुखम बंधा प्रमोच्य थे गीता में कहा है। तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, पहले बेइज्जती गीता की ऊपर से हमारी हो गई। हम गीता की बात कहते हैं, हमारी थोड़ी कहते हैं। सुखम बंधा प्रमोच्य थे लिखा है कि नहीं? सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुख वस्तु सुखे न भगवान में नसीरात पार्थ दे लगे ही नहीं, उन्हें ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते हैं तो सुन लेते हैं कभी नसीरात कैसे होता है, क्या बात है इसमें, जल्दी बताई है, होती नहीं है, क्या है, कहाँ अटपटी बात है। ये अटपटी है, आप चाहते ही नहीं। अब नहीं चाहते उसे कैसे हो जाएगा? हाँ क्या हम भी चाहते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, देवता नित्य ही दर्शन चाहते हैं, यह होता नहीं है। जिस दर्शन कांक्षिणी क्यों रहे, दर्शन कर ले। देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, गीता में लिखा है। तो वो कौन सी इच्छा है? देवता भी चाहते, इसका तात्पर्य है कि पवित्र आप हो जाओ, शरीर पवित्र हो जाए, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। देवता तो पवित्र है ही अपनी अपेक्षा, बहुत पवित्र है, या पुण्य के कारण से बनते हैं। परंतु उसे जिज्ञासा ही नहीं है जानने की, शरीर तो नित्य दर्शन कांक्षिणः है, मेरे यहां में ले लेंगे। ठीक है, बालक संग बालक संग बालपनो बालक संग खेलियो और तरुणा पे हल हाक्यो, बुढ़ापे में माला फेरी राम तेरो ही मन रखियो, राम जी रो मन रखो, सत्संग जाओ सावन बैठ जाओ। स्वामी जी सत्संग आ गया, आ गया, राजी हो गया। स्वामी जी राजी हो गया, आप राजी हो गया, जय राम जी। तो भगवान कैसे मिल गया, कहीं कूद क्यों पड़ेगा भगवान? आप तो राजी हो गए कि स्वामी जी ने देख लिया, मैं देखो तो हम देख लिया, ये दोनों हो गया राजी, जय राम जी। खेल खत्म है, पैसा हजम। खेल के लिए टिकट लिया, खेल देख लिया तो पैसा मिलेगा पैसा। खेल खत्म, पैसा हजम, जय राम जी की। मैं तो देखो तो आ गया, मेरे समझ में आया कि थोड़ी बातें सुना दो, रोटी बड़ी मुश्किल मिले, बातें सुना दो रोटी मिल जाएगी। आपके तो रोटी के बदले सुनाना मिल जाए, सस्ता ही है, क्या बात है। ऐसे कैसे काम बने बताओ, हम भी अचल लगा ली, मैं भी लगा दी। सिख लोभी गुरु लालची, ये दोनों खेल है दाव, दोनों डूबा पर राम बैठ पत्थर की नाव, और पत्थर की नौका बना ले उस बैठ डूबी। गुरु लोभी कुछ भेंट दे देगा, चादर दे देगा, रुपया दे देगा, चेला बना ले। वो कहते हैं चेला बनने मात्र पाप, गुरु जी ने ले लिया, मैं पुण्य तो हो जाऊंगा, रुपया 2 रुपया लगेगा, क्या पाप दूर। चेला बनने से चेला का पाप गुरु जी ले लेते हैं, तो रुपये सदा पाप मिटे, सिद्धू काम है। वेग मिलेगा बड़े मुफ्त में, कंडी पर थोड़ा सा 1000 रुपये 2 मिनट मिल जाए, 5-10 रुपये मिल जाए, सस्ता है। एक कंठी देते जिसमें कंठे रुपए 5,000 कंठे मिले 1 रुपए की, तो 10-20 रुपए रहेगा, 10-20 रुपए हो जाएगा, थोड़ा रुपया एक में 7-8 कंठी मिले तो 1 रुपए में 7-8 कंठी बांध रहे हो सब, तो 7-8 रुपया मिले, कम से कम 7-8 मिल जाएगा। ये गुरु है चिल्ला हुआ, असी न होती है तब मिलती है परमात्मा प्राप्ति। असली चाहना होने में चटपटी लगती है मन में, सत्संग में आदमी ठहर नहीं सकता, जिसकी सच्ची लगन है वो ठहर नहीं सकेगा। सच्ची बात मिलेगी तो वो चिपक जाएगा, ये मामूली बातें व्याख्यान होता है। त्रिवेणी में प्रयागराज में हुआ कुंभ का मेला, तो कई वर्षों की बात है, 3-4-5 मेला चला गया, बीच में 12 वर्षों से आता है। उस मेला में गए तो एक कंप में हम भी व्याख्यान देते थे, व्याख्यान का वक्त नहीं हुआ तब हम जरा अपने व्याख्यान सुन ले, तो व्याख्यान बाजार लगा हुआ, तो दोनों एक गंगा लाइन है एक जमुना लाइन है, उस लाइन में लगे हुए छावनियां व्याख्यान सुनते। एक मेरे पास साधु थे, मैं और वे संत दोनों ही व्याख्यान सुनने के लिए गए, तो वहां सुनते हैं, मेरे साथ में रहने वाले बोले मारवाड़ी से द्वंदार मारवाड़ी, तो चल चलो भाई सुखा डोका न खाए पूरा डोका सुखा ना, चलो कई जगह फिर मेरे साथ चलो आगे चलो पूरा सुखा डोका ना खाए चलो पंथुन को साथ पत्ता वही तो डोका बाजरा और गेहूं होते हैं ना, बाजरा और ज्वार उसे डोका होता है, डोका क्या होता है लकड़ी होती है ना उसमें, उसे नाम है डोका, तो डंठल वही डंठल डोका वही मारवाड़ी शब्द है। तो जो सुनने वाला है जैसे गाय ने बैला ने डोका ना कहे, तो डोका सूखा कहीं खाइए बेचारा, पाप हुए कूट कर दे हुए तो खावे ही, ऊपर के पत्ता पत्ता हुए तो खा ले, अब लकड़ी वजह डोका नहीं कहीं खावे, वो बात सुनो कि कूड़ा सूखा डोका न खाए हटे तो ये खावे है ना, चलो कोई बात सुना चाहिए बोलो। तत्व की बात गहरी कमती मिलती है, राम भगत जा सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा और पिति निषेध मय कालीमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। तो इधर से गंगा जी आती है, इधर जमुना जी आती है और सरस्वती है वहां भीतर रहती है, वो सफेद होती है, वो काली होती है, वो लाल होती है, परंतु का दर्शन नहीं होता उसका, जमीन में बहती हुई मिल जाती दोनों धारा में, त्रिवेणी हो जाती है वहां गंगा सरस्वती और जमुना तीनों, तो अंतःसरिला है। तो जहाँ सत्संग होता है वहां तात्विक बात होती है, वो सरस्वती है, भक्ति का वर्णन है तो गंगा जी है, और कर्तव्य यज्ञ दान तप करने के ये जमुना जी है, और सरस्वती है वो भीतर में गुप्त है। तो ब्रह्म विचार प्रचार सरसई ब्रह्म विचार, ब्रह्म विचार प्रचार ये सरस्वती है, तो ब्रह्म विचार कौन समझे, अंतःसरिला है भीतर। तो इस वास्ते सत्संग प्रयाग है, उसमें सब होता है, भक्ति की तरफ चलती है, पन कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग सब चलता है, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा वो अंतःसरिला सरस्वती है, भक्ति जहाँ गंगा जी है, भक्ति बड़ी ठंडी ठीक तरह से निर्मल स्वच्छ, उसमें डुबकी लगाना बड़ा अच्छा, बस सत्संग में तो होता है, भक्ति का वर्णन नहीं आता है, कर्मयोग का वर्णन नहीं आता है, ज्ञान योग का वर्णन नहीं आता है। तो गहरी रीति से आप समझो, ऊपर से अभी नहीं करने के अपेक्षा करना अच्छा है, करना मंद करना से है, न करने की अपेक्षा करना किसी तरह से करना अच्छा है, परंतु गहरा उतरे तो कितना लाभ हो जाए, सैकड़ों गुणा हजारों गुणा अधिक लाभ हो जाए। और बुद्धि है आप में, मनुष्य शरीर मिला है, साधन की सामग्री है, तो इसमें गहरे उतरो, विचार करो, तत्व को समझो। तो भक्त की इतनी महिमा क्यों है, अरे मैं ही माँ तो सतह जीव मात्र की है, कसाई से कसाई भी कोई महान दुष्ट है उसका भी आत्मा तो शुद्ध ही है। अब ऊपर से अशुद्ध हुआ है, अशुद्ध क्या है कि संसार को सत्ताधीर महत्ताधीर अशुद्ध हुआ, ये बात है। इस वास्ते खेरा समझो भाई, परमात्मा सबका आधार है, सबका आधार। उस परमात्मा को ही प्राप्त करना है। अब हम किसी संप्रदाय के किसी के नहीं, आपस में झगड़ा नहीं करना है। हमारे गुरुजी भी तेज है, वो कहते हमारे गुरुजी तेज है, ये तो लड़ाई का काम है। बीकानेर में गोदा लड़ाते गोदा, ये हमारा पास का है ना, अपने मोहल्ले का गोदा होता है, उसको खिलाफ रहा तैयार करे, वही मेरे गोदा करे, गोदा लड़ा हुआ है। किसी थे साधुओं ने ब्राह्मणों ने लड़ा हुआ आपस, हमारा पंडित जी ठीक है, हमारा पंडित जी ठीक है, हमारा संत जी ठीक है, हमारा साधु ठीक है, बेटा गोदा लड़ा हुआ है, तो क्या लड़ा जाए इसे। हमारा महाराज बहुत तेज है, तारे पंडित जी इतना तेज नहीं है। गोदा लड़ाना है भाई, सत्संग नहीं है। सत्संग तो अपने सिद्धांत के अनुसार जीवन बनावे, गहरी डुबकी लगा दे, किसी संप्रदाय में हो उस संप्रदाय के जो सिद्धांत है उनको गहरा पालन करो, वैसा ही जीवन बनाओ, सबका कल्याण हो जाएगा। कोई लड़ाई करो तो थारी मर्जी है भाई। इस वास्ते अपना मत है, अपने सिद्धांत है, अपनी मान्यता है, अपना गुरु है, अपना संप्रदाय है, उसमें लगाओ, अपना बुद्धि लगा, गहरा उतरो, वैसा ही अपने को बनाओ, फिर देखो समझ आए, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। करनी बिन कथनी करे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भूलता फिरे सुना सुनाई बात, कहनी मीठी खांड सीर करनी विष की लोय, और कहनी करे कथनी करे तो सब व्रत अमृत हो, करे तो विष अमृत हो जाए। जिन बातें बनाने में सुख पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आतर ही ते नरण घनेरे, वह घड़ा नहीं होते। अपने तो करना है काम, गहरा उतरना है। नारायण नारायण नारायण, मैं विषम बात पूछो, अब कोई बात हो बढ़िया पूछो। अपनी अपनी संप्रदाय के अनुसार जो साधन है उसमें जो आचार्यों ने गहरी बात बताई है उसमें गहरी डुबकी लगाओ, ठीक हो जाएगा। ऊपर की बात मत देखो, जो पहले आचार्य पूज्य चरण हुए हैं उन्होंने जो अपने मत का प्रचार किया कल्याण करने के लिए किया है, लड़ाई के लिए नहीं है, टोली नहीं बनाई है, उन्होंने सिद्धांत बताया है, उस सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाओ। आप किसी संप्रदाय के हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो हो, चाहे वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, गणपत हो, जो हो, अब यहाँ भी संप्रदाय है, उस संप्रदाय में जिस संप्रदाय में आप, उसी संप्रदाय के जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों ने जो बात कही है उसमें गहरे उतर जाओ, उसके अनुसार जीवन। दूसरा क्या करता है तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। दूसरा क्या करता है, तेरा मतलब क्या है, अपने तो अपना उद्धार करना है भाई। आप जब भोजन करते हो तो आप टेलीफोन से पूछते नहीं कि गांव में भोजन किस किसने किया है किसने नहीं किया है, ऐसा पूछते हो तो फिर अकेले भोजन क्यों करते हो, पूछो किसने किया तो हम भी कर ले भाई, नहीं किया तो कैसे भोजन करने, कोई करता ही नहीं है उसमें, कुछ पूछ नहीं चल भोजन तैयार हो जाए। ऐसे भजन में क्यों नहीं तैयार हो जाते, ये साधु ये नहीं करते हैं, ये अच्छे हो ये नहीं करते, इतना बड़े साधन करते क्या हुआ फायदा, अरे तेरे को मतलब क्या है, भोजन किया कि नहीं किया, इसी तरीके होते भूख मिटा दे तो जिम्मेदारी शुरू कर देगा, दूसरे नहीं किया हम भी नहीं करें, जल पीते हो तो पूछते हो पांच दस आदमी को, बोलो भाई जल पिए आप, आपने पिया कि नहीं, आपने पिया कि नहीं, अभी किसी ने नहीं पिया मेरे को तो पाओ, ऐसे अपने तो उद्धार करना है, ऐसे हो जाओ। हम कहते ये भी नहीं हुआ, उसमें नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हूँ बंधु जाकू सदार सबकी सुने पुकार, अर्ज की सफल जन लो ब्रह्मा से लेकर की तक सबकी पुकार सुनता है वो हमारा हे नाथ। उसको पुकारो आर्त होकर के, जो आपको नाम दिया है, गुरु जी ने दिया है, जो संप्रदाय ने स्वीकार किया है, उसे जप में, उसे ध्यान में, उसमें लग जाओ, गहरे उतर गए, लाभ हो जाएगा। अनजान पड़े पे भी भगवान की तरफ लगे उसका कल्याण हो जाता है। हम तो भगवान को नहीं जानते, पर हमारे को तो भगवान जानते हैं। हम सच्चे हृदय से उसको चाहते हैं तो हमारे कैसे दुर्गति हो जाएगी। इस वास्ते निश्चिंत होकर, निशंक होकर के दृढ़ता पुरुष लग जाओ। कोई पुरुष नहीं है, वहां गीता जी बहुत अच्छी, गीता जी बहुत अच्छी, गीता बहुत बढ़िया है। क्या आप पाठ करते हो? पाठ को तो भगत नहीं मिलता, नहीं तो पाठ तो करते नहीं, भगत नहीं मिलता है। ये बहुत अच्छी है गीता जी, चौकी इतनी बात भी अच्छी है। अब अच्छी बहुत अच्छी है, भगत नहीं मिलता है। कोई कहते रुपया लेने में भगत नहीं मिलता है, रुपया तो वहां मिलता है, काम करने मिलता है, भगत नहीं मिलता है। रुपया तो खोज कर ले लो, मेले में पड़े उठा लो, भगत नहीं मिले कहोगे? रुपया भगत नहीं मिलता। कोरी महिमा करते हो, कोरी महिमा से काम नहीं चले भाई। अपने तो करो। पर घर की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख जब जावे जो धन हाथे आए। वो लखपति है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, बातें करते हो कोड़ी एक मिलेगा नहीं, कमाओ सच हो जाए, दो चार रुपये मिल जाए, पेट भराई हो जाएगी। विश्वास है सच्चे हृदय से लग जाओ। भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़कर कह रहा है, आपने इतना दिन सुना और समझा और विचार किया और निर्णय किया कि ये काम बहुत ठीक है, पर उसमें लग जाओ, कम से कम उसमें। मैं कहूँ जिसमें लग जाओ नहीं कहता हूँ। आपने जो ठीक समझा है, शास्त्रों से सुना है, आपने विचार किया है, गुरुजनों से आपने सुना है, गुरु जी से आपको दीक्षा मिली है, जिस पर आपका विश्वास है ठीक है, उसमें तो लग जाओ। इसमें क्या कठिनता है बताओ? हाँ होगा जरूर, नहीं तो आगे आगे आप ही ठीक हो जाएगा। गलती होगी तो गलती मिट जाएगी। सच्चे भगवान को रखो, हे नाथ, हे नाथ आपको चाहते हैं। वो सब संप्रदायों के गुरु है वो, हे नाथ आपको हम तो चाहते हैं, तो भगवान की कृपा से उन्नति हो जाएगी। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम है तो सातक तुलसीदास। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई। मेरे उदय को स्वामी जी भजन नहीं करते, ये भी बातें सुनाते हैं, फिरते हैं, करते हैं, तो फायदा नहीं होगा। स्वामी जी करे नहीं करे अपने करना है। जैसे कोई रोटी खाई नहीं खाए, अपने भूख लग जानी है, दूसरे कोई जल पिए न पिए, अपने तो पीना है, तो जाएगा। बोलो इसमें शंका हो तो बोलो, सीधी सादी बात है। हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई। खूब भगवान के बिगड़ी जन्म अनेक की, ये दोहा बहुत अच्छा लगता है गोस्वामी जी महाराज का। आप ध्यान से सुने, बहुत बार सुनाया है, आप बहुत से जानते ही होंगे, और मेरे को मैंने याद कर रखा है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। गोस्वामी जी का है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई, बहुत बिगड़ी हुई पुरानी है, वो आज सुधरे, आज भी अभी अभी आप जो बैठे हैं वहीं बैठे, अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, इसी क्षण कैसे हो राम को नाम जो भगवान का हो करके, भगवान का हूँ बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मैं भगवान का हूँ। हो राम को नाम जपो, नाम जपो तुलसी तजी कुसुम, तीन बात बताई। भगवान होकर भगवान के नाम का जप करो, कुसंग मत करो, जो भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक है, पापी है, भोगी है, संसारी है, उनसे अलग रहो, नमस्कार करो, सब जगह हो राम को नाम जब सीता जी कुसुमार तीन बार हम भगवान को होकर कुसंग छोड़कर नाम जप करो, कितनी सी बात है, कितनी शुभ है, राम का होकर मैं भगवान का हूं तो भगवान सुनाई देंगे। बच्चा जिस माँ का होकर पुकारता है उस माँ को दौड़ना पड़ता है, ऐसे भगवान के हम हो जाए तो भगवान तो बहुत ज्यादा दयालु है, ज्यादा ही दयालु आखिरी दया की है देवा है तुलसी परतीत, मेरे को विश्वास है कि प्रभु मूर्ति कृपा मई है, कोरी कृपा कृपा का ही पूतला है भगवान, कोरी कृपा ही कृपा केवल कोरी कृपा मूर्ति कृपा मई, कृपा की मूर्ति है बोलो लड्डू को किस तरह से कहो। स्वयं ज्योति महाराज अच्छे महात्मा थे, शेर जी ने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष है, और किसी के लिए शेर जी के मुंह से नहीं सुना कि जीवन मुक्त है, उनसे मिलने का काम पड़ा कई वर्ष पहले की बात है, तो हम गए तो बीकानेर में आए हुए थे, वो सिंह सागर पर वहां ठहरे हुए थे, तो वहां गए नमस्कार किया। मैंने कहा महाराज कोई तो कहते राम राम करो, कोई कहते ओम ओम करो, कोई कृष्ण कृष्ण करो, कोई कहते राधे राधे करो, तो वो कौन सा नाम ठीक है, बढ़िया कौन सा नाम है। अच्छा जी थाली में हलवा भरा हुआ, वो पूछे कि किस तरफ से खाऊं, तो क्या कहें जी क्या कहें जी बताओ, अब हलवा किस तरफ का हलवा है, कोई नाम जिसकी आपको श्रद्धा हो, जिस पर विश्वास हो, जो गुरु ने दिया हो, जिस बाप से उसी नाम को जपो, परमात्मा एक ही है, ये तो बाबा जी बोलो किस तरह से कहा बताओ ऐसे बाबा की सुनी हुई बात है, आपको बता दी संतो। मैंने पूछा कि महाराज परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, फिर साकार की मूर्ति की पूजा करें तो परमात्मा तो एक देश मान दिया, तो वैसे पूजा से क्या लाभ होगा, और एक चिंतन से एक मूर्ति का चिंतन किया तो मूर्ति तो घड़ी क्या हुआ उसे, चाहे भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समान सब जगह व्यापक है। हमारे से पूजा होती है नहीं, और चित्र ऐसे ऐसे मिलते हैं, तस्वीर वो रखो, मेरे से पूजा होती नहीं लगता नहीं, उसकी पूजा करो, तो बोलबरा एक देश में पूजा करे वो सब देश में रहने वाला कैसे हो जाएगा, कहते भगवान ऐसे ही है, ऐसे ही है भगवान कृष्णा जी थे पुष्कर में रहते थे, उनसे पूछा कि बोला हनुमान जी मुद्रिका कैसे ले गए, तो उत्तर दिया कि ले ही गए, वो तो नहीं ले जाते माया को क्या दी थी, सीता माता को दिया जाकर के तो ले ही, वो तो ले ही गए, कैसे ले गए, बस ले ही गए, ये संतों का उत्तर है क्यों बात तपस्या करो भाई, कैसे ले गया, कहां पकड़ा किसे, मुख प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माए जल्दी लांग, अब कैसे लेके बताओ, कपड़ा नहीं था नहीं जेब नहीं कुछ बात सामान कर सके, बंदर तो मुख में रख लेता है खा लेता है, आप देखो दड़िया दे खा लेगा, क्यों भरता होगा वो भर लेता फिर खजाना यही है उनकी जो यू ले गया भाई, इस बात से भगवान में लग जाओ अपने, तो जो आपको ठीक लगे उसमें लग जाओ, या शंका हो तो पूछ लो, जहां विश्वास वहां पूछना, हरे को मत पूछना, हरे को पूछना गड़बड़ी हो जाएगी, जहां विश्वास हो पूछ नहीं तो मैं कहते हैं श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा अद्धि होती, अद्धि होती है श्रद्धा, श्रद्धा कहां नहीं होती, नारायण नारायण नारायण तो भाई लगे रहो हर से, आप प्रार्थना है, आप जिस नाम पर जिस स्वरूप पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो, कोई राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, कौन सा ठीक है? वो राधे राधे करता है भाव से तो वो ठीक है, वो राम राम वो ठीक है, आपका विश्वास संतोष होना चाहिए, क्या ठीक है? आदि अंत तन अनंत के सारे कार्य जिस हो जय जीव उर न सो डरेगा तय ठीक प्रगत हो।